tudod, ami Tudni lesz. zé, még hova megyek a faszomban, átállítottál mindent. Nincs átállítva. Ez Na. a... Itt nézed már meg, ne szórakoztas. Jó. Nem kell már így, minek már megnéztem így. Összevisz, nem is mentél el fel rámészület? Arra rá szoktam menni. Te nem is a Skype itt van, nem látod? De tudom, arra is rámentem. Nagyon bevívra. Mi ugrál ez a szar? A szájtógépnek lesz a hibája az, hogy ugrál. Nem az én hibám. Nincs is fent. Nem fogod az. De fent volt a... Mondtam, amikor elején. Főtetted a kamerát? Nincs. Azon megy a hang. Elfedett a rossz hangkártyának a használt alatlapnak. Mikrofon része rossz neki? Nem tudom. MSS érhető áll, Versus érhető. Már házzó itt a vécet is nincs. Nincs. Megyek be a házat is. Látod, hogy nem érhetőek el. Már azért bezártad előbb. Hogy bezártam az előbb? Nem, volt a nyitva. De akkor ha nyitva az, akkor menj nyitva, nekem a rúdába meg akarom nézni, mi lesz az. Meg aztán tudsz rá teszvek. De semmi az igaz. Lássam. Van itt trükk, csak nagyobb vasodabb kéznek kellene jócska. Jó, van, nagy hülyeségeket mondasz. Á, nem hülyeség a valós. Hallgass már, ne idegesíts fel, bazeg, vagyok normas vagy. Nem normas, ezt mondta az a sziapaták, ahol már voltál. Ezt mondta a sziapaták. Hát, de nem vagy normális. Mi voltam volna valahol, vagy valami faszomban, mert hagyjad már abba, hogy ezt mondta. Nem mondod nekem senki semmit. Hol ott van nézni, én nem vagyok ennek anyát, hogy én éljem, hogy van, vagy mi nincsen. Az anyádba, bele a kurva anyádat. hát ha nem vagy fönn, becsősor, akkor nem vagy fönn. A faszomat bánom, mi, hogy mit csináltok ti is, mert... Hova? Rakod a késsemet el! Hova rakod a késsemet? Nincs fett a vécó! Mégy valami kérdezik a házba, kövér a kovány fejjék! Hol a kés? Mondtam, hogy kitéltem, nem kükés vagy a kedvenyében egyet! De hol te? Éjtök a félkány, kivel csak rám támad, de balond van! Én nem ön van! Nem érdem a kés aztán! Hát megszadod a késsemet! Nem, majd visszadom a késsemet, az lesz a dolog! Viszont a jó késsemet! Hol van a kis apusom? Nem, nem, őrünk vagy mi belé? Nem te! Nem, nem te számodra vettem azzal! Nem baj, ha! Hol van a késem? Hol tettél? Eltéltem valahol az ki! Hol tettél? Tétem! Nem, de ne kell! Mit akartál? Mi történt a szobámban? Szerfényen van! Gyakorlatilag! Megint vágtál el olyan volt? Nem vágtál le! Viszont a kérdés! Akkor nyilatkozzál még rendős, hogy a ázsai formát egyet! Nem emberi formát az a kimulannak! megazonítsanak fel. Nincs fönt. Na, szia! Most... Mondjad! Mondom, most fent vagytok a Skype-on, vagy nem vagy? Na, még van meg? Én villamoson vagyok, anya nem tudom. Ja, akkor lehet, akkor nincsen, akkor azért. Akkor tényleg látlak, hogy elő fönt volt, akkor nincsen fönt. Jó, figyelj, de felhívom anyát, jó? Jó, kérdez meg tőle, anya. Megmondom neki, hogy menjen fel, mert akkor ezek szerint Erika ott van. Ja, ott. Jó, van, felhívom, jó? Na. Maradjon fönn Erika a Skype-on. Na. Oké. Okay. Szia! Macsász! Ah, nem volt fönt, csak az MS-e volt a telefonon fönt. Nincs fönt a lecus.